אות קוף. הרואה את עצמו שהוא קורא קריאת שמע, ראוי שתשרה עליו שכינה, כמו שמשה רבינו עליו השלום, אלא שאין דורו זכאי לכך. אם הוא רואה את עצמו שהוא עונה, אמן יש מרבה, מברך לעולם, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הרואה שגדל קומתו, סימן ששנים רבות ירבו לו. אם הוא רואה כעת וצעת אותו, יחלה ויתרפא. אם הוא רואה כעת על ביתו, אבל יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא שחט את הכעת, או שהוא שמע קולו, טוב לו. ויש אומרים שאם הוא שחט את הכעת, הפסד יהיה בממונו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו, הפסד יהיה לו. ואם הוא רואה שנשכו כעת או איבדו, טובה וגדולה תבוא לו. הרואה כישועים בחלום, בקשתו תלויה. ואם הוא רואה שנשתברו הכישועים, נעשית לו בקשתו. ואם הוא רואה שהוא אוכל כישועים, חולאים יהיה לו. הרואה שהוא תופס בידו כמח, רווח יהיה לו. אם הוא רואה קנה, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה קנים, יצפה לבינה. שנאמר, ובכל קנייניך קנה בינה. הרואה קנה, ישכים ויאמר קנה חרוץ לא ישבר. וקודם שיקדמנו פסוק אחר, הנה בתחתה על קנה רצוץ. אם הוא רואה בית כברות, מעשים מכוערים יגיד. אם הוא רואה את עצמו בתוך ארון או בתוך קבר, צרה תעבור עליו ואולי ינצל ממנה. אם הוא רואה שהוא נקבר, ימסר ביד אכזר. ואם הוא רואה את עצמו שאולן בבית כברות, ילין בבית האסורים. הרואה את עצמו בארץ שתחילתה עוד קוף, קרוב הקדוש ברוך הוא אליו, כי לטובה העמידו. הרואה בחלום כדרם, שלום יהיה לו. ואם הוא רואה בחלום כדרם, ישכים בבוקר ויאמר, השם שפטות שלום לנו. וקודם הפסוק הזה יקדים ויאמר את הפסוק, שפוט הסיר וגומר. ואם הוא רואה שקורות ביתו נופלים, חס ושלום, בן ימות לו. עדיף שיעשה תענית ויעשה הטבת חלום.